I'm going to show you some objects, then you can tell me what they're called. Ipapakita ko sa iyo mga bagay at sasabihin mo sa akin kung anong mga ito. Ipapakita ko sa iyo mga bagay at sasabihin mo sa akin kung anong mga ito. The key. Ito ay susi. Ito ay susi. The glass. Ito ay baso. Ito ay baso. The watch. Ito ay relo. Ito ay relo. The glasses. Ito ay salamin sa mata. Ito ay salamin sa mata. The telephone. Ito ay telepono. Ito ay telepono. The comb. Ito ay suklay. Ito ay suklay. The scissors. Ito ay gunting. Ito ay gunting. The razor. Ito ay pang-ahit. Ito ay pang-ahit. The envelope. Ito ay sobre. Ito ay sobre. The pencil. Ito ay lapis. Ito ay lapis.